Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gerçek müminlerin alametleri. Müminlerin de manevi dereceleri farkları var. Mümini fasık var, mümini gafil var, müttaki var, zahitler var, arifler var, gidiyor bu şekilde. Bu akşam inşallah konumuz gerçek müminlerin alametlerinden bir kısım burada ayet-i kerimde geçiyor Mevlam buyuruyor. Enfal ayet 2-3'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminun Mevla buyuruyor. İnnemel müminune. Ancak ve ancak şu müminler. Burada el mümininde lam-ı tarif var. Bu dört anlama geliyor. Buradaki anlamı adi harici anlamına geliyor. Yani alametleri, özellikleri gelecek olan müminler. İşte bunlar mümini kamil deniyor. Tam olgun müminler. Olgun müminler. Bir meyve hamken sert olur, ekşi olur, tadı olmaz. Yenmez yani. Ama olduğu zamanlar hem yumuşar hem tadı güzel olur, kokusu güzel olur böyle. İşte mümin de hamken, olgunlaşan mümin de önce sert olur, sert yapısı, sert olur. Her şey kızar, daralır, bunalır, kırar döker icabında. Sonra tadı olmaz. Yani iman tadını alamaz kişi. Bunun için Mevlam bize buyuruyor burada, işte gerçek müminler, olgun müminler, ellezine, onlar öyle müminler ki, izâ zikirallâhü, Allah'ın Celle Câlihü, adı anıldığı zaman, gerek kendi Allah-u Teala zikrederken, gerek başka birisi Allah'ı andığı zamanlar, vecilet kulübühüm, kalplerinde ürperme olur ve korku, Allah'tan korkarlar bunlar. Allah korkusu Celle Celaluhu. Hikmetin başı budur. Mehafetullah deniyor buna. Hikmetin başı mehafetullah, Allah korkusu Celle Celaluhu. Bu da üç ayrı oluyor. Bir, gafiller. Evet, mümindir. Mümindir ama fakat gaflette yaşar, gaflette. Allah unutur, dini unutur, her şeyi unutur. Nefsinin isteği doğrultusunda hareket eder. Buna denir gafil müminler. Bunlar Allah'tan korkmazlar muhteremler. Çünkü Allah'tan korkan kimse günah işleyemez. İşleyemez. İkincisi, imanı kemale ermeye başlayanlar, bundan Allah'tan korkarlar. Fakat buna havf-i ikab dönüyor. Azap korkusu olur bunlarda. Yani kul artık Mevla'yı bilir, tanır ki Allah Rabbül Alemin'dir. Alemi yaratan, yöneten, yönlendiren, her şeyi gören bilen Mevlamız. Ona döneceğini, o karnı kabre gireceğini, mahşerde hesap vereceğini düşünür ve bunun içinde eyvah yapamıyorum diye, kuslarım, günahlarım var diye korku başlar. Buna deniyor havf-ül ikab, azap korkusu. Bir de bunun ötesinde bir korku daha var. O evliyaların korkusu, peygamberin korkusu. Bu da havf-ül azame deniyor buna. Allah azametten korkarlar bunlar. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İçinizde Allah'ı en iyi bilen benim, en çok korkan benim buyuruyor. Peygamber Allah'tan korkan, azamet-i ilahi, heybet-i ilahi böyle. O Rabbül Alemin rubiyet. Ki bütün candaki bütün zerreler evrendeki emrinde, denetiminde bütün zerreler. Yani bir insanın bile yönetilmesi Allah'ın takdir emrinde, iradesinde insan yönetilmesi bile. İnsanın görmesi, duyması, kalbinin çalışması, solunum sistemi, sindirim sistemi, kıl damarlarından damarların dolaşımı Allah'ın takdiriyle muhtemelen böyle. Bu kadar insanları gören, bilen, yaratan, yöneten, bu kadar karıncalar, balıklar, uçan kuşlar, ormandaki vahşiler, bitkiler, olmasa öteki alemler. İşte Mevla'yı bilen kul ne yapar Allah'tan? Korkar, ona kulluk edemiyorum diye korkar. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir defa da gelmedi. Peyderpey böyle, ara ara böyle. Ayet ayet geldi böyle. Neden? O günkü Müslümanlarına kolaylık olması için. Düşünün ki Orta Çağ'ın o karanlık döneminde dünyanın en geri bölgesi yaşayan Araplar. Dünyanın terk olunan çölünü yaşayan Araplara Peygamberimiz geliyor. İslam oradan başlıyor böyle. Okuma yazma yok. Yarı başlı insanlar, eğer Kur'an-ı Kerim Peygamberimize bir anda gelseydi, Kur'an-ı Kerim'e tam muhatap olan bütün emirlerine onlar için çok ama çok güçlü. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayeti ayet ayet yavaş yavaş yavaş böyle öyle geldi bunlara. Bu arada içki yasağı da haram kılması da bu da üçünün üstüne haram kılındı. Yani frene basa basa gibi şeklinde böylece. Medine-i Münevvere'de içki yasağı emri geldi. Bismillahirrahmanirrahim şeytan diye ayet-i kerimeye gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy geldiği zamanlar bunu sahabeler sezerlerdi. O anda bütün sahabeler şükreder bakar, Peygamberimize bakarlardı böylece. Vahiy gittikten sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında bulunan bunu tebliğ ederdi. Okuyarak tebliğ ederdi. Ve bunu yazma bilen yazdırırdı. Ve gereğinde eğer acil bir durum ise orada bunları emir ederdi. Bunlar koşup bunu hatta duyururlardı bunlar böylece. Ama tabii radyo yok, televizyon yok, kapıda yok zamanlar böyle. İçki yasağı geldiği anda da, düşünün ki az evvel içki haram değildi ama az evvel. Tabii haram olmayınca da işe var tamamında. Emir gelince, emir verdi yanındaki sahabelerine, hemen koştu sahabeler. Kimi evin tarasına çıktı, kimi yollarda köşe başlarına çıktı, ağaça çıktılar, devesine binip köylere gitmeye başladılar. Ey insanlar, ey müminler, Allah Celle içki haram kıldı. Ayet okuma başladılar bunlar. Bakın muhteremler, sahabedeki imana bakın. Allah korkusuna bakalım onlara böyle. O anda iç içmeti olanlar vardı. Yarı alkolik olandı, alkol almış anda, yarı alkolik, içki mühti var. Baktılar ki bir tebligat var, duyuru var. Anladılar ki yeni bir ayet-i kerime geldi. Hemen kulağı kapattılar, buraya dinlediler. İçki haram kılınmış. Hemen derhal, bak derhal içkiler döküldü soğuklara böyle. Hatta içenler ağzına parmağını sokup kusma uğraştılar. Oruçlar bunlar böyle. Bakın bir anda buna hangi düzen, hangi kanun bunu başarabilir bu şekilde böyle? Yasak, bu yasak koyabilir bu şekilde böyle. Yine örtünme emri geldiği zamanda Mekke-i Mükerreme'de örtünme emri gelmemişti. Çünkü Mekke-i Mükerreme bir baskı dönemi, zulüm işkence dönemiydi böyle. Medine-i Münevvere'de örtünme emri gelince yine koştu sahabeler. Bilhassa gençler hemen koşuyor, koşarlar bunlar. Taraslara çıkanlar, oraya buraya koşanlar. Başlarlar, ey insanlar, Allah öğretime farz kıldı. Bu ayeti okuma başlayınca, az evvel öğretime farz değildi. Başa çıkanlar vardı. Dışarı çıkan kadınlardan. Ne yaptı kadınlar? Baklar bir tebligat, yani bir duyuru var gene böyle. Hemen kulağı kapattılar, Allah öğretime farz kılmıyor. Hemen bir titreme aldı bunları böyle. Allah korkusu. Ne yaptılar? Üzerindeki iç çamaşırı yırttılar, başı örttüler, emeğe koştular muhtemelen böyle. Bir anda hemen herkes örtündü. Kimse açık kalmadı böylece. Şimdi bizlere içki haram diye ayet-i kerimeyi 10 defa okusak bir yerde, ben de biliyorum der, ben de biliyorum ama der işte. Örtülme farz. Allah bunu emrediyor. Ayet-i kerime, kadı şerifler var. İcmeme hakkında var. Bu kadar duyuruluyor. Canım biliyorum ama işte kalbim temiz. Bakın sahabeler nerede? Biz nerede muhteremler? Cennet, onlar helal olsun değil mi? Helal. Bir zat vardır. Abdullah bin Tüstel. Hazreti Tüstel, memleketin adı. Tüstel'den adı Abdullah'a bir mübarek zat. Yani Allah dostu Celle Celaluhu var. Evlullah kendisi. Bu küçük yaştayken bunun babası ölmüş. Annesi evlenmek istiyor. Öyle zorunlu o zaman tabii o zamanda. Yani aç kalır çünkü. Bakan kimse yokmuş. Alıyor oğlu Abdullah'ını abine götürüyor. Başka kasabadaymış. Yani çocuğu dayısına götürüyor. Çocuğu bırakıyor oraya. Tabii birkaç gün kalıyor annesi de orada. Gidiyor. Şimdi dayısı daha uyanık insanmış dayısı da. Ehli hal deler bunu. Hal sahibi böyle. Gaflete değil yani. Uyanıkmış bu da. Tabii 3-5 gün çocuk orada misafir. 7 yaşında misafir orada. Bir gece yatsı namazına beraber camiden geliyorlar. İyi abla gel bakalım yavrum diyor. Otur bakalım şurayı yatağın üzerine. Otur yatağın üzerine. Bak yavrum diyor. Bizi yaratan Rabbimiz var. Bizi boşuna yaratmadı. İnsan hayvan değil böyle. Yani otlasın, yesin, içsin, geçsin, eşlensin. İnsan hayvan değil yavrum bak. Allah bizi yarattı, insan oraya yarattı. Allah her şeyi insan için yarattı. Kul, Allah için yaratıldı. Bu işin yavrum diyor, her akşam diyor, yatmadan önce diyor, 100 defa diyor, Allah, Allah de diyor. 100 defa. 100 defa diyor, yalnız diyor, her Allah deyişinde, şunu diyor kalbine geçir, Allah me'iye. Allah me'ye. Yani Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Allah benimle beraber. Bunu kalbinden geçir. Bunu söyleme. Kalbine geçir böyle diye. Yani Allah Allah Allah diye yapmış yapma böyle. Allah benimle beraber bu şey. Allah bu şekilde. Peki dayı diyor. Dayısı gidiyor. Yatağına, odasına çekiliyor. 30 yaşında çocuk, 7 yaşında. Şey bir düşünüyor. Evet, beni yaratan Rabbim var. O beni yarattı. Beni boşu yaratmadı. Ona döneceğim. Hesap vereceğim. Eğer o benden razı olursa, o beni severse, bir alem bir taraf. Her şey boş. Başlıyor. Allah derken, gönlüne geçiriyor mi'ye. Allah benimle beraber. Allah huzurundayım. O beni görüyor, biliyor böyle. Allah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu derken bakın muhteremler, o kadar ihlaslı, o kadar samimi, o kadar bilinçli, yani gafletsiz böyle, hem ağzıyla hem diliyle, ikisi birleşmese zikir yarım kalır muhteremler. Ağız, dil birleşse böyle. Mesela lamba bile yanmaz tek bir tel ile. Artı eksi, bunlar birleşince lamba çalıştırır, makine çalıştırır muhtemelen. Bu da ağzıyla ve kalbiyle, diliyle, kalbiyle, ilah samiyetle 100 defa Allah, Allah, Allah deyince kalbi uyanıyor, kalbi uyanıyor, gönül uyanıyor muhtemelen. Gönül Allah, Allah'ın zevk tat almaya başlıyor bakınız. Tat almaya başlıyor, gönül başlıyor. Yatıyor. Yatıyor ama yattığı yerde gönlü durmuyor. Gönlü durmuyor şimdi. Gönlü hep Allah demek istiyor gönlü. Bugünceye kadar hep içinden gönlüler Allah diye uyuyor. Ama uykusu farklı uyku oluyor şimdi. Daha farklı uyku oluyor şimdi böyle. Rüya, güzel rüyalar gelmeye başlıyor. Yeşillikler, yüksek yerler, ağaçlar, meyveler, çiçekler. Gökte uçtuğunu görüyor. Çok güzel rüyalar görüyor. Allah dostlarını görür rüyasında. Uyandığı zaman da hep gönlü yine böyle Allah Allah demek isteyecek. Dayısı geliyor, sabah namaza gidiyorlar. Namaza gidiyor, tabi tekbir alıyor, Allah'a el bağlıyor. Ama hep gönlü Allah diyor gönlü. Namaz, başka namaz oldu işte namaz. Daha ben namaz kılıyordu ama yalnız kalıp beden namaz kılıyordu. Ama şimdi gönül namazla, kalp namazla muhtemelen. Namazdan tat almaya başlıyor şimdi. Hoca okurken farz namazında, kıraat tabi sesli okuyun sabah namazında, okurken ondan çok tat zevk almaya başlıyor muhtemelen. Ersi günü sokağa çıkıyor, arkadaşlarına gidiyor ama oynayamıyor. Hop atlayamıyor şimdi muhtemelen. Atlayamıyor şimdi muhtemelen. Bakıyor anlamsız. Yani koş, oyna, işte arkadaşların geçti, o sene geçti, yok şu bu tartışma. Ben bunu hiç yaratılmadım. Ve kendisi kısa zaman genç yaşlarında büyük evliye oldu kendisi muhtemelen böyle. Gönlü uyandı mı böyle olur muhtemelen. Bir evliyullah Allah dostuna sormuşlar. Demişler ki, maşallah demişler, ne güzel bir makama çıkmışım böylece. Tabi onlar mütevazı olurlar böyle. Zaten mütevazı değilse bir şey boş dönüşürse böyle. Bunu diyorlar, hocan senin kim? Mürşidin kim? Yani sen nasıl bu makama çıktın? Senin kim mürşidin, hocan kim senin? Şöyle buyuruyor, benim diyor mürşidim kedi diyor, kedi. Benim mürşidim kedi diyor böyle. Hüsnü Allah, kedi mürşid olur mu? Benim mürşidim kedi diyor. Ve ondan ders aldım diyor böyle. Ya nasıl oldu peki bu iş? Bir gün oturuyorum evimde diyor. Eski ahşap evler tabii. Bir diyor fare atladı diyor. Bir deliğe girdi diyor. O anda benim de kedim de vardı diyor. Kedim diyor fare atladığını duyduğu anda diyor deliğe girdiğini hemen atladı diyor. Kedim ama yakalayamadı onu diyor. Yakalayamadı ama oturdu kedi diyor deliğin başına işledi diyor. Yani fare çıkar derten böyle diyor. İki yanını büktü, kulaklarını dikti böyle diyor, gözünü bir noktaya dikti, yani her şeyin kesildi. Her şeyin kesildi, sanki tabi murakabı haline böyle, malumluk haline böyle diyor, onu gözlüyor diyor. Şöyle kediye baktım, baktım, onu ibret aldım. Dedim ki kendine, ey nefsim dedim, ey nefsim. Ben de Allah huzurunda, diye şahane, kedi gibi olabilsem Allah huzurunda, ve evladım bana bir şey girdi böyle. Demek ki ibret alan kişiye her şeyden ibret alabiliyor muhtemelen. İşte gerçek müminlerin birinci özelliği demek ki Allah'ın Celle İsmail zamanlar Celle Celaluhu kalplerin ürpermesi ve kalplerinde bir dalgalanma olması kalplerinde. Ve izâ tül aleyhim âyâtühü. Onlara Allah'ın ayet okunduğu zamanlarda zâdetü imanen İmanları daha güçlenir, kuvvetlenir muhtemelenler. Demek ki Kur'an okunduğu zamanda imanları daha da kuvvetlenir gerçek müminlerin. Neden? Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. Allah'ın kelamı. Eskiden tabi telefon yokken askerden mektup gelirdi askerden, gurbetten. Kim olsa olsun, oğlu kızı. Mektup gelirdi. Okumayı, yazmayı bilmeyenler çoktu eskiden. Ne yapardı? Postacı geldi mi, posta bağırırdı hemen. Kapıyı vururdu. Mektup. Alırım mektubunu. Tabii oğlundan, askerden geliyor, biliyor. O mektubu kendi açıp okuyamadığı halde ama oğlundan geldiği için onu bağrına basar, o kadar sevinir. Hemen gidip onu bir şey okuturdu. Kur'an nedir? Allah'ın mektubu işte muhtemelen. Allah'tan mektup geliyor bizlere değil mi Kur'an-ı Kerim böyle? Allah bize mektubu gönderiyor muhtemelen ya. Onun için yani bir Allah'ın kelamı, her oradaki kelimeler Allah'ın kelamı. Yani Kur'an lefsi anlamıyla Kur'an diyor böyle. Hem kelimeler hem oradaki sözcükler mana Allah'a diyeceği. Kur'an okunduğu zaman tabii herkes anlamını tam bilemeyiz ama muhtemelenler. Ama açık insan bir şey sezer. Mesela kıyamet kelimesi geçiyor. Bu bilinen bir şey, bir kıyamet geçiyor böylece. O anda kıyamet hatırlamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okurken mahşer geliyor, haşir geçiyor. Haşir, mahşer, hesap günü, sorgulama günü. Allah kulunu sorgu çekecek. Çekecek böyle. O kızın güneş altında, yanlaya baş açık, izdiham, kalabalık, bedenler birbirine yapışmışlar. Ana, baba, kimse kimseyi görmüyor muhtemelenler. Anası kızını görmüyor, kızı annesini görmüyor, karı karşı görmüyor olan bahçelerde. Nefsi, nefsi olan gün, cehennem ortaya getiriyor, ateşini saçıyor, infilak ediyor cehennem, patlıyor cehennem. İşte bu mahşer geçiyor. Haşr günü geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Herkes bunu açıp anlamını anlıyor. Ne gerekiyor o anda? Mahşeri hatırlamamız gerekiyor muhteremler o anda böyle. Tabi sırat geçiyor, cehennem geçiyor. Hep böyle Kur'an-ı Kerim'e geçiyor bunlar. Demek ki Kur'an'ı dinlerken böyle dinlememiz gerekiyor efendim muhteremler. Yalnız okuyanın sesi makamı değil muhteremler. Biz ne yapıyoruz genelde? O filan sesi çok güzel. Makamı da güzel. Bir de bağırdı mı, bir de mikrofonla bağırdı mı, o zaman hoşuna gidiyor muhtemelen. Hayır, ses değil, anlam. Ses değil, makam değil böyle. Oradaki gerçekler, anlam Kur'an'dakiler gerekiyor. İşte gerçek müminler, Allah-u Teala Celle'leri tam sevenler, Kur'an'ı Allah'ın mektubu olarak kabul ediyorlar. Ki bu Allah'tan bize gelen mektup diyorlar. Ondan böyle zevk alıyorlar böyle. Ve alâ rabbihim yetevekkelûr. Bunu Allah-u Teala'ya tam tevkide güvenirler. Ancak bunlar Rablerine güvenir, Allah'a güvenirler. Ve alâ rabbihim. Ancak bunlar Rablerine güvenirler. Allah Celle Celaluhu. Tevekkül tam güvenme anlamına geliyor. Yani Allah vekil etme her şeyine. Ona tam güvenme tevekkül deniyor buna. Bu bir evliya makamı aslında tevekkül makamıdır. Düşündüğümüz zaman şöyle gerçekle baktığımız zaman ancak Allah'a insan güvenebilir. Tek Allah güvenebilir. Mesela deprem oluyor. O toplantıda deprem profesörü de olsalar onlara kaçışlar bizim gibi. Anladın mı? Onlara kaçışlar bizim gibi böylece. Uçaktayız. Uçak arızalandı. Arızalandı. Düşme ihtimali var. O anda kişi kime yalvarır? Hava yolda genel müdürü babası olsa farisi yok ki böyle. Evet. Haber alabilir radyodan. Haber alırlar. Uçak arıza yaptı. Teşhis bildirilir. Ama ne yapar? Babası yerde. Babası yerde. Haber aldı. Eline bir şey gelmiyor muhtemelen. Denizde yakalandık dalgalara, fırtına. Muazzam fırtına, koca dev dalgalar gemiyi beşik gibi sallıyor. Allah buralıya demiyor. Artık suyu aldı alacak bu şekilde. Kime insan güvenir orada? Ancak Allah neden? Çünkü ancak Allah'ın gücü her şey yeter. Ve ala külli şeyin kadir ve Allah cevabı. Ala külli şeyin kadir. Her şey gücü yeten ancak Allah Celle Celaluhu. Yoksa devlet başkanı da olsa, babası, dayısı, oğlu, kim olursa olsun, demek ki herkesin gücü sınırlı muhteremdir. Bunlara baktığımız zaman, bir de bunun ötesinde bir şey var, mezara girdiğimiz zaman, kimden fayda var? Mezara girdiğimiz zaman muhteremdir. Korktuğumuz o kefeni giydiğimiz zaman, kefen, ki insan onu ürperir yani giymeye şimdi. Bir Müslümanın biri muhteremler kendi kendine yokluyor şöyle. Yani nefsini şöyle bir hesaba çekiyor kendi kendini. Acaba benim günüm uyanık mı diye böyle. Namaza bakıyor, zikrine bakıyor, Kur'an'a bakıyor. Bu ayet-i kerimeyi uygulamak için bakıyor. Kendini uyanık bir mümin görmüyor kendisini, gaflete görüyor kendisini. Düştüğüne taşınıyor, şöyle bir karar veriyor bu. çoğu çocuğunu gönderiyor onları bir yere. Gezi akrabası onları gönderiyor. Evde tek başına kalıyor. Eski evler toprak evde. Kerpiç, altı tabi toprak. Odanın ortasına bir mezar kazıyor. Tam mezarın çapında ortasına mezar kazıyor. Gidiyor çarşıya, kefen alıyor. Kefen alıyor, geliyor. Şimdi oturuyor, biraz kur okuyayım diyor. Biraz okuyor ama aklı başka yerde, gönlü başka yerde, tatsız tutsuz böyle, duyarsız. Gönül hoplamıyor Allah diye. Bakıyor çok gaflette. Ah gönlüm ah diyor, ah çekiyor, ah çekiyor öyle. Bu gaflette ben de nasıl mezara girip yatarım orada diye böyle şey. Ki Mevla'yı bulamamışım henüz ben daha gönlüm diyor böyle. Kalkıyor, soyunuyor. Çırışıkla soyunuyor böyle. Öldüm ben diyor. Ve kefene biçmiş gündüzden kefene kendini sarıyor. Ben öldüm. Benim de işte kefene sardılar. Öldüm, kefenlendim böyle diyor. Tam kefene böyle. Işığı söndürüyor. Mezara girip yatıyor. Gecenin karanlığında evi ıssız yerdeymiş. Odada karanlık. Gerçek mezar, tam mezar. Bir de kefene giymiş. Mezara girince korkma başlıyor ama şimdi. Titri korkuyor. Bakıyor o kefenin içerisinde karanlıkta mezardan korkuyor. Hemen çık kalk nefsi. Kalk çık. Ah nefsim ah. Ah çekiyor böyle. Evet şu anda buradan çıkıp belki kalkabilirim ama zaman gelecek. Buradan kaçamayacağım diyor muhtemelen. Buradan kaçamayacağım diyor. Ama ne yapacağım böyle diyor. Hepsi de korkuyor. Orada duruyor. Başlıyor orada Allah zikretmeye mezarda böyle. Allah Allah. O kadar samimi böyle. O kadar candan Allah diyor ki onda böyle artık böyle Allah Allah derken kız zamanda bakıyor ki onun bir tadını almaya başlıyor. Demek ki dünyada bile insan bazen sıkıştığı zamanlar uçakta, gemide, şurada, burada, düşman altında, depremde mesela, sel felaketinde kişi kime yalvarabilecek orada? Kime yalvaracak? Ancak Allah Celle Celaluhu. Bu ötesinde mezara konduğumuz zaman, bütün dostlarımız bizi bırakıp gitti, öndüğü gittiği zaman, kişi yalnız kaldığı zaman, yalnız kaldığı zamanlar, eğer gönül Mevla'ya bulmuşsa, Allah ile kişinin kulun arası iyiyse, ne mutlu muhtemelen. Çünkü daha yer gitmiyor, Mevla'ya kavuşuyor muhtemelen. Öyle diyor Rabiatun. Demişler, ne yaparsın mezara girdiğin zamanlar, ah keşke girsem diyor. Mevlam kavuşsam ya diyor. Dünyadan kopsam diyor. Bir kimse Allah'a Celle tam güvenirse Mevlam o kulunu bırakmaz muhteremler. Fehvi hasbih çünkü artık yani böyle. Fehvi hasbih Allah'ın kuluna yeter. Yeter böyle. Yani hasbinallahu ve ni'mel vekil ayet-i kerime. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o. Hadi İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacak mancınıkta. Yani sancak gibi mancınıkta böyle kurulmuş. Koca alev, dağ gibi alevler ama dağ gibi alevler böyle. Etrafında kuşlar yanmışsa uçarak güzel uçarak öyle alevi. Atılacak ateşe meleklerden yardım istemedi mi bakır? İstemedi. Cebrail'den yardım istemedi böylece. Ne dedi? Hasbiyallah benim vekil de böyle. Allah bana yeter dedi muhtemelenler. Yetti mi Allah ona? Yetti ya. Ne buyurdu Mevlam ateşe? Bismillah. Ya naru ey ateş künü berden Esma'la İbrahim. Soğuk ol ama selametli ol. Buz gibi olma. İbrahim'e burada. Mevla'ya demek ki tam güvenince Mevla ona ateşi ılık yaptı. Yani sığlık da değil böyle, soğuttu. Dondurmadı yani, istirahat bana, dondurmadı. Yeşillik oldu Resulullah'a şey böylece. İşte kul Mevla'ya güvenirse, gerçek müminler sıratı geçerken, tabi altı cehennem. Cehennem patlı, infilak ateşini saçıyor, alevi köprüden çıkıyor, yanıyor günahkarlar. Ama gerçek müminler, hiç Allah'ı unutmayan dünyada geçerken cehennem ona yalvaracak. Ya mümin ne olur çabuk geç, çabuk geç. Nurun ateşimi sönür diyecek muhtemelen. Sen nurun ateşimi sönür diyecek muhtemelen. Bak. Yani cehennem ondan korkuyor. Bırak yakmayı. Cehennem ondan korkuyor muhtemelen. Bırak yakmayı böyle. Onun için Allah da evliya Allah dünyada da ateşini yakmaz eyle Allah. Yakma ateşi onlara verecek. Şimdi bu üç tane burada özellik var. Mümin-i kamillerin önce Allah'ı anınca Celle Celaluhu kalplerin ürpermesi, kalplerin duyarlı olması kalplerin böyle. Allah'tan gafil olmama meselesi. Her zaman her yerde. Namazda, dışarıda, camide, evde, yatağında, işinde, gücünde Allah'tan gafil olmama. Kişi bu duruma gelince kişi yalan konuşamaz, kızı bağırıp çağıramaz, boştan tartışamaz, gol gol diye bağıramaz. Yani oto televizyon başına efendim böyle, dik gözlerini böyle, dik gözlerini topla, hopla bakalım. Gol gol diyor, girdi, ah muhtemelen bu şekilde böylece. Ömrü yazık muhtemelen be, yazık muhtemelen. İkincisi, Kur'an okunduğu zaman, ayet okunduğu zamanlarda imanın daha güçlenmesi Allah'a karşı Celle Celaluhu. Üçüncüsü de Allah-u Teala'ya tam güvenme Mevlamıza, ona güvenme, tevekkül etme. Bunlar imanla ilgili kalbi duygular bunlar. Bir de şimdi imanın dışa vuran alametleri var, imanın. Her şey alameti var, iman alameti namaz muhtemelen işte böyle. Namaz böyle. Vela bürü ellezine yukumine salate. Bunlar namazı kılarlar. Yukimune, ikame ederler. İkame mukim olarak, yani geçici değil böyle, misafir gibi değil böyle. Dostu namazı kılarlar bunlar böyle. Bu nedir? Namazda imanın dışa vuran alameti. Bir kabul işleyen ne varsa kapta o suda dışarısı böyle. Sirke varsa sirke, bağırsa bağırsa mı? Böyle. Zehir zehir sıçra bu şey böylece. Demek ki bir kişi namaz kılmıyorsa iman alameti yok dışta muhtemelen böyle. Namaz şart, beş vakit namaz. Mutlaka kılması gerekiyor namazın. Bu namaz da kişinin imanına bağlı. İmanın ne kadar kuvvetli, kamil, olgun, müminse, Allah ile o kadar arası iyiyse namazı oradan belli olur. Belli olur. Hazreti Hatim-ül Esam gençliğinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Kendi Horasan Beş yerine kendisi. Gençliğinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Henüz daha tam evliya makamı o anda ermemiş ama o yolda ama. Yani iman tadını almış, zikrin tadını almış böyle. İbadet tadını almış, Mescid-i Aksa'ya gelmiş, namazı değilmiş. Teheccüd namazı kılarken bir gürültü olmuş camide, Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa'nın bir tavanın köşesi çökmüş. Tabii o zaman taşlar, şunlar, bunlar, o zaman demir yok tabii. Taşlar maşı dökmüşler, toz toprağı gürültü patırdı. Kimler varsa ondan mescitte herkes kaçmışlar. Namazını bozan, Kur'an'ı bırakan kaçmışlar korkudan böyle. Ne oluyor zaten böyle. Sonra bakıyorlar ki yatışı ortalık filan yer çökmüş. Bir de bakıyor cemaat, bir yabancı genç namazını bozmamış, namazını kılıyor, namazı devam ediyor, namazını kılıyor ama. Allah diyor cemaat şimdi ya bu kadar gürültü oldu, kocaman taşlar düştü, toz toprak oldu içerisi. Bu nasıl namazı bozmadı diyorlar, korkmadı bu diyorlar. Cemaat kendi ibadetinden bırakıp şimdi bunu izlemeye başlıyorlar. Öğle namazı kılıyormuş ki artık bu namaza imreniyorlar. Kıptaydı bu namazına böyle. Öyle kıyamı tam Allah huzurunda kendi Mevla'ya vermiş, el bağlamış, kıbleye yönelmiş. Öyle rükûa gidiyor, secdeye gidiyor, öyle kıraat yapıyor ki o kadar tam kendini o Mevla'ya vermiş. Bütün varlığın işin dışına. Namazını bitiriyor, selam veriyor. cemaatine geliyorlar. Yani sen neresin? İşte orasından geldim. Peki bak diyorlar, bu kadar gürültü oldu, biz korktuk, kaçtık. Sen nasıl namazını bozmadın? Duymadım, farkında değilim diyor. Ne oldu? Sonra ne oldu? Baksana kabre diyor. O zaman görüyor. Sen onu fark etmedin mi? Yok, fark etmedim. Nasıl fark etmedin? Namazdaydın bak. Namazdaydın diyor. Namazdaydım. Peki diyorlar, sen nasıl bu namazı kılıyorsun? Biz böyle yapamıyoruz diyorlar. Otur anlatayım diyor. Kıldım anlatayım size diyor. Oturuyorlar cemaat. Dinliyorum bunu. Öncelikle ben diyor, abdestimi önce alırım diyor. Vakit gelmeye abdestimi alırım böyle diyor. Abdestli olarak namazın vaktini beklerken diyor, bu benim için Allah'ın verdiği bir randevu benim için bu böyle böyle diyor. Vakit Allah farz kılmış, tayin etmiş, belirlemiş benim böyle diyor. Abdestimi alırım böyle diyor. Allah'ın verdiği randevu vaktini beklerim diyor. 10 dakika sonra, işte yarım saat sonra, 500 dakika sonra Allah'ın bana verdiği randevu vakti gelecek. Ben Allah'ın sonuna kabul edileceğim. Yani buna diyor, aşkımı beklerim bunu evlat diyor. Sonra diyor, namaz kılacağım yere gelirim diyor. Dönerim kıbleye diyor. Yüzümü kıble dönerken kalbimi Allah'a dönerim diyor. Bak. Yüzlerinin kıblesi Kabe ama kalplerinin kıblesi Allah cehennem var. Kalbimi, gönlümü Allah'a dönerim diyor. Ve öyle şey düşünürüm böyle diyor. Derim kendi kendime diyor, ey Hatem, bu namaz belki senin son namazındır. Belki son namazındır. O halde bunu veda namazına bunu kıl derim kendi kendime diyor. Belki son namazımdır böyle diyor. Ve hemen arkamda ensemde azar etsem sanki Allah'ın emrini bekliyor, canımı alacak. Azar arkamda ensemde bekliyor, canımı alacak. Önümde de ayağım altına diyor, açılan mezar çukurum beni bekliyor. Dedim kendi kendime diyor, kalbimden diyor, ey Hatem, bak sen Azrail'in kılıcı ile mezar çukur arasında sır bak. Her an, her saniye Azrail senin canını alabilir, kendi mezara bulabilirsin. Belki bu senin son namazın. Dünyanın son namazın diyor. Yine derim kendime diyor, eğer namazı becerebilirsem, Allah bunu kabul eder, razı olursa, sağımda cennet de var. Cennet de beni bekliyor. O bizim için beni bekliyor böyle. Beceremezsem sonra cehennem de var. İşte diyor, artık bu dünyadaki son namazı, veda namazı zaten diyor, Allah Ekber derken diyor, Allah'ın büyük dilim söylerken bunu kalbim tasdik eder, onaylar. Evet, en büyük Allah'tır. O halde her şey boşverden beraber diyor. Atarım bakalım dünyaya diyor, eli bağlarım diyor. Namazdayken bunun için diye yani cami çöksü yakayım kapını duymam diyor muhtemelen bu şekilde. Namaz imanla bağlantılı. İmanımız nasıl iman acaba? Kuvvetli mi? Tam olgun mu? Kamil mi? Yarım mı? Ham mı? Nasıl imanımız? Nasıl belli olur bu? Nedir mühim taşı? Namaz o temel. Namaz böyle şey. Namazdan bakalım. Namazda ne kadar Allah aklımıza geliyor? Namaz nasıl kılabiliyoruz? Namazda ne alabiliyorsak imanımız işte budur, imanımız. Hemzekim infekun. Bir de Mevlam buyuruyor. Rızıklarına da infak ederler. Ve min marıktan infekun. Onları rızıktan infak ederler. Allah'ın verdiği rızık yani nimetten de, mal, para, mülkten de bunlar yoksullara infak ederler. Burada ikisi geçiyor. Yani namaz ve Allah yolunda veren infak. Yani zekat geçiyor burada. Bence. Namaz, ibadetlerin başı, dinin direği namaz. Bedensel ibadetlerin başı da yine namaz. Bedensel ibadetlerin başı böyle. Oruç da var, o da bedensel ibadet. Kur'an okumak, zikir, hatta birine selam vermek, yoldan bir pişti alıp kenara atmak, hep bunlar ibadet, bedensel ibadetler. Ama bunların başı namaz, namaz. Yani dinin direği özü, beş vakit namaz böyle. Demek ki namaza çok ama çok önem verin namaza. Namaza çok özenelim. Bunu güzel kılmaya çalışalım namazı. Bir de Allah yolunda infak etme. Tabii başta zekat farzdır. Onun dışında her türlü hayırlar buna giriyorlar. Yani mümin akar su gibi olacak mümin. Akar su gibi olacak muhtemelen efendim. Küçük bir göl gibi olmayacak mümin böyle. Küçük bir göl, havuz suyu tutar. Bir, kimseye bir damla akıtmaz bir yere. Ama bozulur. Gider muhtemelen. Kurbağalar pislerler. Suya da rengi, koku hep bozulur. Gider muhtemelen. Akar su, o pis tutmaz mı akar su muhtemelen. Değil mi böyle? Evet, mümin çalışır. Ama çalışırken Allah yine unutmaz ama. Çalışır, kazanır, akarsu gibi böyle. Etrafına hayat saçar böyle mümin. Ülâike hum mü'minun hakka. Ülâike işte onlar hum mü'minun hakka. İşte bunlar hakiki mümin bunlardır. Gerçek müminler abi. Bunu yapanlar. Lehum derecatun inde rabbihim. Lehum onlar için vardır. Derecatun dereceler. Dereceler vardır. Rableri katında dereceleri vardır. Derece yükseklik anlamına geliyor böyle. Derece hatta merdiven derece Arap'ta derler. Merdiven derece derler. Derece derler merdivende. Yani yükselme bu şekilde. Bu derece iki kısma ayrılıyor. Biri dünyada, öbürü cennette. Dünyadaki derece. Bir mümin Allah yolunda yürüdükçe, Allah-u Teala bağlandıkça onun derecesi artar, Allah katında artar. Kişi bunun farkına varır muhtemelen. Kişi bunu fark eder böylece. İçinde değişim olur böyle. Artık çabuk kızmamaya başlar böyle. Uysallık gelir. Yani melek sıfatlarıyla sıfatlanmaya başlar. Melek sıfatlarıyla böyle. Aksi halde şeytan sıfatı. Yani bir insan ya şeytan sıfatı vardır ya melek sıfatı vardır. Nedir şeytanın sıfatı, özelliği? Ateşe atılma önce hırslı, intikamcı, kindar, kavgacı, tartışmacı, insanları kandırıcı, Allah ister edici ve sertlik tabiatı vardır şeytanın muhtemelen böyle. Yani bir insan kendine bakacak, acaba şeytan sıfatı mı ondan galip, üstün geliyor, melek sıfatı üstün geliyor. Eğer hileci, dolandırıcı, kandırıcı, yalancı, sahtekar, Allah emrini dinlemeyen, harama giden, tartışan, darlan, bunalan kişi ise Allah korusun şeytan sıfatı muhtemelen. Ama dünyada kolayı var ölmeden önce. Kul kendini zorlar, nefsini cihat ederek kıyas yer nefsini çarpışır nefsiyle Allah döner muhtemelen. Melek sıfatı nedir? Önce hilim, yumuşaklık var. Çünkü nur melekten, dur. Önce hilim böyle sakin, sabır, acele etmez böyle, Allah tevekkülü vardır, endişeye kapılmaz. Hatta bir insanda evham bile varsa, onun tevekkülü noksan muhtemelen. Evham bile varsa böyle. Evham, vehim nedir bu? Allah tevekkülün noksanına kaynaklı, evhamla kaynaklı böylece. Her şeyi kafana takar, her şeyi yapar. Ya sen kimsin, ben kimim muhtemelen? Allah hepsini yazmış bunları, takdir etmiş bunları bende böylece. Karınca rızkı yazılmış muhtemelen. Karınca ömrü takdir edilmiş böyle. Ya. Onun için kişide evham bile varsa tebrikli noksanlı muhtemelen. Bir Allah dostu Celle Celaluhu tevekkül makamı biraz zor çıkan makam evliyalar için bile böyle. Önce tevbe makamı başlar. Sabır makamı, ondan sonra gelir, arkadan gelir, tevekkül makamı. Bir Allah dostu kendini şöyle yokluyor, tabii nefsini muhasebe ediyor. Bakıyor, tevekkülden 90 daha, olgunlaşamış tevekkülden. Tam Allah-u Teala güvenemiyor. Evimde diyor, ben bu makama çıkamam evimde böyle diyor. Sabah hanım çorba yapıyor o zaman tabii, sofrayı kuruyor, ekmek pişiriyor, gel buyur sofraya. Tevekkül istemiyor ki bu açlığa, rızka. Ne yapıyor bu sefer bu? Yanına ekmek, su almadan çöle çıkıyor, çöle. Bir şey yanına almıyor, çıkıyor. Çöle gidiyor bu. Uzakmış artık köyden, kasabadan çıkmış, uzaklaşmış. Çölde, güneş altından tabii giderken şeytan da boş durmuyor. Başlıyor bunu vesile vermeye. Sen yaptığın bu akıl işi değil bu. Bak bu çölde yapayalnızsın, burada ölüp kalsan seni kim bulacak burada böylece? Şu adı şerif hatırlıyor. Rızkı eşed diyor, taleben lil abdi min ecelihi. Hadis-i Erşen böyle. Bir insanı eceli nasıl arayıp buluyorsa, rızkı da insanı daha şiddet arayıp buluyor. Yani bir insanı eceli nasıl buluyorsa, nerede olsa olsun, rızkı da buluyor. Diyor ki bu şimdi, benim diye Resul, peygamberim böyle buyuruyor, böyle böyle diyor. Benim diye ecelim gelse bu çölde, azdayı beni bulacağı gibi rızkı da beni bulur diyor muhtemelen. Onu devam ediyor. Tabi nefsi durmadan gerisi tepkiye böyle, isyan diye nefsine böylece. Fakat bu aşma çalışıyor nefsini, devam ediyor yoluna. Şimdilere bakıyor, bir kervan görüyor. Kervan deve konvoyu yani. O zaman develer sırasına gelir develer, konvoyuna gelirler. Bakıyor karşıdan bir deve konvoyu yani insanları geldiğini görünce nefsi seviniyor. Yani insanları görünce insanla bir bağlantı, yani yalnızlık içerisinde orada. Tam Allah'a bağlanamama, Allah'ı unutma, Allah benimle beraber diyememe. Bu durumdan ne yapıyor? İnsanları görünce insana karşı bir ülfet bağlantı insana karşı böyle bir sevinme oluyor. Şöyle bir kendine bakıyor. Ah nefsim, ah, ah diye böyle. Allah sana yetmiyor mu? Allah seni burada görüp bilmiyor mu böyle burada? Bu çöl Allah'ın çölü değil mi aşağı böylece? Allah her şeye kadir mutlak değil mi? Ey nefsim diyor, ben sana ceza veriyorum diyor. Sana diyor bu kervanı göstermeyeceğim diyor. Kaçamıyorum bundan beri. Şöyle bir kervanın böyle giriş güzergahını şöyle bir gözlüyor. Tabii yol yok. Hesap ediyor kendine göre. Kervan gelse gelse şöyle gelebilir diyor. Bu yan tarafa çekiliyor. Kumu eşeliyor. Siper yapıyor. Oraya sırtı yatıyor böyle. Bunu görmesinler diye. Yatıyor ama o kervanın rızkı varmış. Rızkını bulacak şimdi. Bulacak rızkı böylece. Kervan da gele gele kırıla bunun üstüne geliyor. Öndeki kervan başı el kaldırın arkadaşlar. Ne var? Ya burada biri yatmış ama hiç kımıldamıyor. Bakalım ölüm dirim acaba. İnip bakıyor birkaç şey bakıyorlar. Bedeni sıcak. Nabzına bakıyorlar, nabız atıyor. Ama gözünü kapamış. Hiç nefesi hafif alıp nefes alıp veriyor. Çok hafif nefes alıp veriyor. Diyor herhalde bayılmış ya da sıcaktan. Tabii çölde akı ne geliyor? Suz kalmış de. Akla geliyor. Bu suz kalmıştır. Sıcaktan bayılmıştır. Diyorlar buna su verelim. Biri diyor ki benim diyor mataramda yani su kabımda bal şerbeti onu vereyim diyor. Hem şifa olur diyor. Hemen getiriyorlar. Getiriyor matarasını. Eski askerde matara vardı. İşte biri de bunu böyle. Getiriyor bu matarasını. Veriyorlar bana. Getiriyorlar ama tabi bu kendini salmış. Gözü kapalı. Hafif nefes alıyor. Arkasına biri giriyor, bunu kaldırıyor. Tam salmış kendini böyle. Kaldırıyor. Biri ağzına dayıyor bal şerbetini, ağzını açmıyor ama. Biri çenesini açıyor. Öbürü ağzına başlıyor, dökmeye başlıyor. Tabi yutuyor şimdi bunları. İçten sonra bu işte gülüyor. Bah sabalı galiba çılırmış diyorlar, açlıktan sultan verirler. Açıyor gözünü şimdi, oturuyor rahatça. Arkadaşlar diyor, oturun lütfen diyor. Oturuyorlar. Bakıyorlar, iyi akıllı konuşuyor, iş yakınısında. Ben ne diye çıldırdım, ne açça kaldım diye durum böyle böyle, anlatıyor yakınısına. Eğer benim ecelim gelseydi, siz bunu, beni öldürürünüz burada bile. Ama benim burada rızkım varmış muhteremler. Bir anlattığım muhteremler, yani olan bir olay bu, aşağı 50 sene önce biri anlattılar. Bu kişi köyde oturuyormuş. Tabi o zamanlar otobüs numarası yok böyle. Köyden kasabaya yayın gidip geliyorlar. Kim gece kalırsa karanlıkta bu evine gelirlermiş. Misafir kabul ettiği için böyle. Buna misafir geldiği zaman da hemen bu külfet yapmadan kendi zoram ne varsa evinde süt, yoğurt, ne varsa yumurta varsa hemen tepçiler ekmeği yeme çıkarmış misafirine. Ve dua eder misafirine. Allah senden razı olsun be. Sen ayağınla buraya kadar geldin. Allah sana bunu yazmış, senin rızkınmış bu. Eğer sen buraya gelmeseydin, Allah bana gönlüme ilham ederdi. Ben bunu sana getirerek mecbur kalırdım. Dağıttı da hepini yapmışım. Dua edermiş yaptım. Demek ki Allah Teala'ya insan tam tevekkülse muhteremler, Mevla ne yapar? Hazreti İbrahim Hakkı şöyle buyuruyor. Naçar kalacak yerde, Erzurum'u yakaladı biliyorsun büyük evlullah. Naçar kalacak yerde, nagi açar ol perde. Naçar kalacak yerde, naçar bu Farsça kelime. Farsça'da na kelimesi edattır. Bu sıfatın başına geldiği zamanlar olumsuz anlamına verir. Naçar yani çaresiz, kul çaresiz kaldığı yerde. Çare tükendi, sebep tükendi. Elden bir şey gelmiyor artık. Na çıkacak yerde nagah açar ol perde. Nagah hem anda bir perde açar kuluna. Devam eder derde. Demek kul sıkış zamanlar Mevlam'ı kapatır muhtemelen. Hatta Mevlam bizi çok sevdiği için evde için bizler bir kapıyı putlaştırmayalım diye Mevlam bazen bir kapıyı kapar ama başka kapı açar muhtemelen. Yani kul bir yere güvenir, birisine güvenir, kul bir kapıya güvenir, oraya kul güvenir, ne iş olursa olsun böyle, oraya güvenir. Artık ona bir gizli putlaştırma olur böyle. Bütün müdür oraya bağlar. Allah unutur cehali böyle. Verilen kapıyı kapar kullanır böyle şey. En güvendiği insan yüzüne bakmaz bunun böyle. Yardım etmez, iş yapmaz, ilgilenmez bunlar böyle şey. Verilen ama buna başka kapıyı açar. Neden? Allah'ın rahmeti bu. Yani kul bilsin ki gönderen Allah cehali. Allah gönderen Mevlam'dır böyle şey. İşte dünyada dereceler artar, dünyada derece artar, kulun manevi derece artmaya başlar. Kul bunu fark eder. Önce bir yumuşaklık, Allah'a tevekkül, Allah'ı unutmama, namazını güzel kılma, abdestini güzel alma, insanlara güzel hoş geçirme, İslam'a sahip çıkma, dini benimseme, Allah için çalışma, öğüt verme, hep böyle güzellikle insanlar başlar. Ve bir de tabi cennette dereceler vardır. Ve mümin Rabbihim ve mağfiretün Allah'ın bağışlaması var. Allah'ın bağışlaması muhtemelinde böyle. Ve Resulü'nün Kerim ve bir de sonsuz sınırsız rızıklar vardır. Kerim rızıklar vardır kullar böylece. Allah kulunu bir de bağışlıyor. Eğer Mevla kulunu bağışlama cennete sokarsa kul cennete gelene sıkılır. Neden sıkılır? Kişinin gönlünde günahlar varsa onlar zulmette karanlıktır. İnsanı sıkan günahlar sıkıyor işte böyle. Biz de ne çabuk sıkılıp bunalıyoruz? Günah sıkıyor muhtemelen. Bunun için Mevlam kulunu bağışlar. Eğer Allah yolundaysa. Öyle değilse bu sefer ateşte yanarak günahını yakar Mevlam muhtemelen. Yakar. Ondan sonra cennete inşallah rızkın kerim var. İkram Mevlam var bence. Sonsuz nimetler cennette var. Sonsuz sınırsız nimetler cennette var. Sonsuz sınırsız. Cennette huzur böyle. Bereket, bolluk, bolluk, bolluk, bolluk böyle şey. Zaman mevsim yok böyle. Her zaman her şey hazır cennette böyle. Her istediği var cennette insanın böyle şey. Öyle güzel bir cennet var. Ama o da burada kazanılıyor muhtemelen böyle. Ve kazanılıyor böyle şey. İlla Teala Fatiha.